اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله يجزاك صلوا على النبي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك Allah

وهم يظنون ما بالغار من هرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأن عالم من الأطم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مرچگین جمعه ماه صفر سال 1429 هجری قمری آخری جمعه با 17 آخرین برج و آخرین ماه سال 1386 شمسی مصادف و برابر ہیں. موضوع سخن ادامه موضوع هفته قبل هجرت رسول خدا علیه التحیت و الثناء از مکه معظمه به سوی مدینه منوره که عرض کنک بود که هجرت دارای دو قسمت و دارای دو بخشین در از لحاظ تفکیک ای سفر. قسمت اول آغاز ای سفر از مکه مکرمه و از خانه مقدسه و با برکت حضرت رسول علیه السلام به خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مکه و از خانه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به غار ثور در مکه مکرمه و تا سه شبانه روز در غار ثور توقف فرمائی نگو از چشم کفار مکه مخفی و پوشیده ماندن. و دومی قسمت سفر هجرت از غار ثور آغاز بی تا استقرار رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قبا و سپس در شهر پاک مدینه منوره على ساكنه الصلاة والسلام. در این رابطه در عرائض جمعه گذشته اشاره هست به علت هجرت. چرا هجرت برای رسول خدا علیه السلام و عموما برای مسلمین مشروع و مجاز مورد اجازه خداوند متعال جل علا شانه قرار گرفت و علت چیزی نه جز تعذیب و آزار رسانی مشرکین و کفار و ملحدین به ذات گرامی رسول خدا علیه السلام و به یاران با وفای پیامبر اسلام علیه السلام. و اشاره ای بود به این نقطه که شهر و مکان و دیار مهم نهی، بندگی و عبادت و پرستش خداوند متعال مهمه، که هدف اصلی خلقت بشر همیشه و این عبادت در هر کجا که به نحو احسن و بهتر و با آزادی بیشتر برای یک فرد مسلمان میسره، باید حمود برو به عبادت پروردگار بپردازی تو مشغول ببی. و اگر شهر با عظمت مانند مکه مکرمه در یک مقطع خاصی مرکز فساد قرار بگیری و مرکز کفر قرار بگیری، بت پرستی محیط و ماحول قرار بگیری، برای انسان مؤمن لازم این که اگر توان پاکسازی آن محیط و برگرداندن آن محیط مقدس و پاکیزه یا بوتی قداست و تقدس گذشته و ماضی یا توانی موجود نهی، حد اقل توان که وقت آن ملک خیرباد بگشی و چنا ملک در ببی تو جلای وطنی یا اختیار بکن و به دیار غربت برو هما جایی که آی رب پرستش و بندگی برا آی میسر و آسان می. کما این که پیامبر علیه السلام زمانی که کعبه مشرفه مرکز بت و کعبه در واقع بتخانه یک آوقتی، پیامبر علیه السلام مکه یا با چشمه های گریان رخصت کو و به سوی مدینه منوره ره سپار بود. تا امکان تحمل، تا امکان برداشت اذیت و آزار ذاتی پیامبر علیه السلام برای پیامبر علیه السلام هسته تحملی فرمائی، تا امکان تحمل اذیت و آزار بهترین یاران پیامبر علیه السلام برای پیامبر هسته تحملی فرمائی. اما وقتی که آب از سر گذشت بجز شنا چاره نها، علماء فرمائنن که در واقع پیغمبر یارانی اذیت و آزار رسیناک، پیغمبر اصحاب اذیت و آزار کناک، پیغمبر روحی و معنوی اذیت و آزار دیگا. علماء دا تقسیم بندی فرمائنتا که پیغمبر سرا اذیت و آزاری که یارد بو دو قسمتا، اذیت و آزار ذاتی و ظاهری و شخصی یک نوع، نوع دوم اذیت و آزار معنوی و روحی برای رسول خدا علیه السلام. از یک طرف پیامبر علیه السلام آزارهای گوناگونی که آیانی داستان تشریح این وقت نهی هنگی مروچی این فرصت ها و بارها شما کم و بیش در محافل و مجامع اشکتگن تو بعضی از شما آنها یاد داری که شخص رسول خدا علیه السلام از دست مشرکان چه دیست و چه کشید و چی تحمل فرمایی، تا اینکه نوبت به تصمیم گیری برای شهید کردن و به قتل رسانیدن ذات گرامی رسول خدا علیه السلام رسید و ای اراده و عزم مصمم بود از طرف کفار قریش. آزار روحی به معنای اشی که پیامبر علیه السلام فرزندان معنوی، پیامبر علیه السلام همکاران در امور دین، پیغمبر علیه السلام فرامین و دستورانی مجری و اجرا کنندگان، هم فکران، هم اعتقادان، مسلمانان و لا اله الا الله محمد رسول الله، پاکین کلمه شمعهایی که در پروانهایی که در آتش نمرودیان زمان مکه پر سوهتن تو آیا جانوتی قربان کو در انواع و اقسام شکنجه ها و تعذیب و اذیت و آزارهایی که امکان هست در آن زمان و آنی فکر پوچ و ظالمانه و مستبدانه آیانا اختراعی کو نسبت به مسلمانان نه تنها ضعیف. حالا گوشم که بلال رضی الله تعالی عنه واقع اشاره بود، جزو غلامان حساب بود، جزو بردگان حساب بود، جزو زیر دستان و ضعفا حساب بود، و همچنین صحیب رومی و سلمان فارسی جزو غربا و افراد غریبه به شماریه در دوران مدنی که بعد از مدینه منوره هجرت حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه تشریف برتگو مشرب به اسلام بودا، و ده ها از این قبیل صحابهی که جزو فقراء صحابه، غرباء صحابه، زیر دستان موالی و آقایان و اربابان که از صنادید قریش و کفار قریشتان قرار گرفتن به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله، به خاطر مسلمانی، به خاطر توحید الهی، به خاطر عقیده سالم و مبارزه با شرک و کفر و بدعات و خرافات فرستیا، آنی جانان تکه تکه بودتا، آتشانی سرا پچک بودتا، داغ دیگه نمیشه که پچک بودتا اشکرانی سرا. حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کمر ہر کسا بھی دستے ہیں تعجبی کو، انسان با ای شکل کمر یعنی چی. روز حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب جانشین دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جمع الصحابہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ خطاب گوشی خباب تو وتی داستانہ داستانهای دردمندانهی که در مکی دور زندگی به خاطر ایمان به خدا، به خاطر مسلمانی و اسلام تو چشتگن از دست کفار مکیا مقدار بیان بکن. فرمانتی که آد داستان و واقعات و جر از قبیل حالند، از قبیل قال و بیان نه. همه مردم اشانا امقا پی بارد که ای سرائی حادثه احتگم اشکنوک درک کت نکن که ای چی چشته در ای زمین ها. فرمانی که روزی مکه کافرا از بیابان محکمترین چوب و هیزومش یار تو آتش کتن، وقتی که آنی اخگر و اشکر جمع بودتا آماده بودتا، اشکرانی که مردم و تی بهترین کباب آنی سرائی رکن گوشت کباب کن تو پچی تو استفاده کن، وقتی ای اخگر و اشکر سور بودن، آتش بودن، آتش پاره بودن تمام، من گفت چندین نفر دستانا هر دونی پادانا و منش بلند کو و منش بدنش منی تا کمر برهنه کو و منی کمرش همی اشکرانی سرات داشت مثل کبابی که ای تابع سرا یا اشکر سرا ایرکنه که من وطی بدن سوچگا آتشگرگا پوست و گوشت و استخان سوچگا در آتش سوختنا صدای من وطی گوشانی سرا اشکود که منی کمر سوچگین تو به اصطلاح ما بلوچی چیشی کن صدای کبابی که وقتی کباب کنگی بی همی بیم صدا چه منی کمر پوست و گوشتا منی بدن یا تو منی گوشان رسه و منی بدن خونابهی که بر اثر آتش گرفتن و سوختن فرو ریختن تو ریتن اشکران سرا اشکر خاموش بودن. جان نساران محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، یاران رسول خدا علیہ السلام وقتی که نام گرگوی اصحاب رسول قابل احترام، آنی نمونه حضرت خباب ہیں، آنی نمونه حضرت بلال ہیں، آنی نمونه حضرت صحیب رومی ہیں، یاران پیامبر اشان گوشان، من تو چرا یار پیامبر نبوتی ہیں؟ پیامبر فرمائی اللہ منا انتخاب کتا درمیان پیغمبران، من یاری ہم برا من انتخاب کتا گئے، منی اهل بیتی هم برای من انتخاب کتا، منی پدر زنان و منی دامادی هم برای من انتخاب کتا گا، منی هم نشین و هم دیوان و هم مجلس هم برای من گچین کتا انتخاب کتا گا. الله اکبر، قرآن، زندہ باد، اسلام، زندہ باد. پیدا صدها درد دیدگان و دام چشیدگان مثل بلال و صحیب در میان یاران پیامبر علیه السلام موجوده، ولی این چند تن سر زبان ها مشهور و معروف. سپس این چقدر صبر و تحمل، چقدر جان فدایی و جان نثاری در راه اسلام. ما یک پشه نیشا و پشه تجاوتی دست و بدن سرا تحمل نکنه چواب پریم بیدار بیم دست سرا لطاریم پشه وانتا. آتش این چونینیه چند متری ها ما نتوانیم بوشتینو یا بنندینو تحمل بکنه، اما ای جان نصاران توحید، ای شیفتگان لا اله الا الله، اشان باوت جسما مباشرتن ای دردانا و سوچکانا سوختنا تحمل فرمائیں و آه از زبان بیرون نره. قربان به رب العالمین جل جلال ہوئے عظمت شانا، پیغمبر اصحاب همه مقامی عطا فرمائن تا همه مصیبتانی تحملی عنایت فرمائن تا جنگ پیغمبران گزشته اللہ تعالی عطا فرمائن تا. حضرت خباب مانند خلیل الله، حضرت ابراهیم خلیل علیہ السلام نمرودان زمان مکه آتش تها دور دیگی بی، با اتفاوت که نمرود آتش رسگا پیسر خلیل الرحمن حضرت ابراهیم علیہ السلام مقابله یا آتشا اللہ عز و جلال جل شانو بوت فرمان سرد فرمانی، ولی حضرت خباب آتش شولور و اخگرهای سوزان و سوزنده سرا و تی بدن درد و تی جسم صدای سوختنا بوتی گوشان احساس کن و تکان نوا و بخاطر الله بندگی و عشق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم همه چیز تحمل کن. بعد از ایشی حضرت عمر دستوری دنگوشی گوره توتی کمرا ظاهر که صحابه دیما این مردمان دیما. حضرت خباب پشت برگردینی جمعیت نیمگا ورطی لانکا کمرا همی جاک سوچک بودتا سر جند تمام گنده. حضرت عمری چاری فرمانی قسم به خدا کمر انسان بی ای شکلا بی ای شکل و ای کیفیتا جایی بوک ربتا فرو رفتگی داری، جاهی گوشتی برامدگی دارا، جاهی استخان آثار چه پشت پوستی که مندمل بوتا تپی درا بوتا صاف صاف و استخان کمر ظاهره. فرمانتی قسم به خدا ای پیمی کمر انسانی تا به حال من ندید. پیامبر علیه السلام گذر فرمانی و تی چشمهای نرگسین و نازنین مشاهده فرمانی گندی که آعمار کافرها زره جنگی قمیس آهنین آتش سرا دار کتا و گرش مانگه تا گرش داد. ای حبرانی کنک با زبان تعبیرش آسان عزیزان، ولی عملا اشانی تحمل برای کوه هم مثل کوه چسکنگا سخت ہیں. انسانا آهن قمیص زره جنگی داغ شده با آتش داغ کنگ بودتا اوی گراد دیگ بی جسم تا، ولی با این همه شنی زبان سرا اگر کلمه جاریه لا اله الا الله لا اله الا الله هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد، هرچند گشه بو کنه می بوتانا لات و منات و عزای هم توارج نیتون گشه احد احد الله یکی یکتا یگانه شریک نه. پیغمبر علیه السلام حضرت عمار به این حال دیست جزشی که چشمهای نرگسین اشکبار بودن، کمکی از دست خود پیغمبر هم برای یار صادق و نازنین ساخته نه، فقط از دور خطابی کو فرمانتی صبرن آل یاسر موعدکم الجنه، یاسر خاندان صبر کنه میگش می میادگاه خدای بهشت ان شاء الله. الله اکبر. زنده اشا علماء فرمانا این نوع دوم اذیت و آزار رسانی برای پیغمبر که پیغمبر فرزندان معنویہ پیغمبر علیہ السلام همکاران فکری هم فکران همکاران و پیغمبر دست فروردین تربیت کتگین مکتب پیغمبر تا تربیت شدین شاگردانا ای پیم اذیت و آزار بده. گاهی انسان نتواند یک انسان یا اذیت کن، آئی وابستگان اذیت کن، آئی فرزند اذیت کن، فرزند اذیت و آزار کنه پدر مادر دیما اشی، آیا برای پدر مادر اذیتی نہیں، روحی اذیت و آزار نہیں، چه بسا این نوع اذیت و آزار چه آج جسمی و ذاتی و شخص جلد اذیت کنه گا آزار دهندهی بھی برای شخص. و ای هر دو نوع قسم قسمین و ارزون کن که نتنائی فقراء و غرباء صحابہ که نامش مشهور معروف ہیں، شخصیت های نامور و نسبدار و فامیلدار مکہ مثل حضرت عثمان ذی‌النورین بوسیله وتی ناکو داعیا در آتش اذیت و آزار کنگ بو عذاب دیگ. حضرت عثمان ذی‌النورین وقتی که در مکہ مشرب اسلام بو آئی ناکو چا شخصیت های عظیم مکہ من نگو در کفرا دستوری دا یک حسیری تا حضرت عثمان بپیچن حسیری تگردی تو دا و حسیری یک طرفی بستش بر ریسمان که چا دیم در آئیگی گنجایش مبی چه ایدی ما که دبی پچا آتش دا هدف اشی نه که آتشی بدهیم به سوچنتی، ولی مقصد اشیه که با دود ای آتش با دود ای حسیر آتش زده خفه ببی و در حالت خفگی واز بود شیارت آبش پر رید جستش کو که تو می پتی پیرو کی دینا برگرده دوارا و پشیمانا بیچ مسلمانیا، یعنی فرمانتی که هرگز من چه اسلام و ایمانا توحیدا پشیمانا متنکنم. سران مکہ به خاطر مسلمانی به جرم مسلمانی به گناه مسلمان شدن به گناه موحد شدن موحد بودن انواع اذیت و آزار و عذاب از دست صنادید قریش رؤسای قریش دچار اذیت و آزار تا اینکه مرحله به جای رسید که تصمیم به شهید کردن رسول خدا صلی الله علیه وسلم گرفت. صد نفر از مردان قبائل مختلف عرب اهل مکه جمع کتن با صد شمشیر رسول خدا علیه السلام خانه محاصره کو. پیامبر علیه السلام از قبل خدا تعالی خبر داد که این برنامه طراحی بودن. سفر هجرت آمادگی داشته به سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمانی کہ پیغمبر علیہ السلام روزانہ یک یک رندی میں منزلہ تشریفی ارتگاہ ہمیشہ ای وقتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شش سالگی تا و شش سالگی مدتا نبی علیہ السلام ازدواج کو تگر نکاحی فرماتے فرمانی کہ رسول خدا علیہ السلام هر روز یک موقعی میں منزلہ مار افتخار دامن پتلو گیا تھا. اگر ما ای دوی منزلانا در خیال بلوٹن ترسیم کریں باوتی موقعیتا و موقعیت مکہ مکرمہ مسجد الحرام چو فرض کنے کہ اداک اگر ای مسجد بلا تشبیح مسجد الحرام ہے رسول خدا علیہ السلام خانہ بابرکت تقریباً در برابری آزمایشگاه به طرف مشرق آمده گا. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه منزل به طرف این یخسازی که خیابان آدرفا عایشه صدیقه فرمانی که واجه هر روش تشریفی یا بل موقع های مناسب، موقع هایی که دید و بازدید کنگه وقتی همین روچی که شفا آروچه بعد پیغمبر علیه السلام یه حتمی لوگا من پتو آی همراه بودتن چه من منزلا بغار سور رفتن همین شفه پیش روچی نا نبی علیه السلام نیمروچه این حرارت و گرمی مکه زمانه یا که این وقتی معمولا کسی لوگا به عنوان دید بازدید نرو، یک دفعه ما متوجه بودیم که رسول خدا علیه السلام همین گرم نیمروچ تا که گرم همین وقتی حضرت تشریف یاراگی ملوگه گویا حضرت ها یه وقت خلوت کتا اختیاری فرمانتا ابو بکر خانه رو یه موقع مکه گرمی و حرارت زمان تها مردم ہوتی خانیان تها بازار تها شهر تها کسی کوچه خیابان تردد نکن کم تردد و تردد نادر این وقت در گرمی ها حضرت همین موقع در حتا که این حرکت محرمانی ما پت حال دا متوجه کو که حضرت پیدا گیا پدر ای ابو بکر والد بزرگوار او دو بچار که میگش میں آقا سردار دو جهان فخر انبیاء در این لحظات پیدا گئی تشریف یارگی مروچی همیشه اگر نزدیک اسرا موقع های اسرا شفا صحبه حضرت تشریف یارتا این وقت سابقه نبود تشریف یاری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجه فرمانتی که من فدا باتوں من قربان باتوں فوتو واجها این لحظه و این ساعتا که پیدا گئی حتما یک امر مهمی یک کار سخت و سنگینی پیشی حتک حضرت در این لحظات تشریف یارگی حضرت استقبال کامت منزل تا پیامبر علیہ السلام وارد منزل بھی فرمانی ابو بکر اجنبی و نامحرم و کسانی که راز افشائی کنا ای پیمی افراد چلوگا در کن منزل ابو بکر بی ودا راز مداری مردم بها هما بهم که ابو بکر صاحب اسرار ہیں ای فرزند و دختر هم صاحب اسرار ہیں عرض کن یا رسول الله ای وقتی فقط اسما منی مسترین دختر و تی زوجه تی همسر عائشه منزل تها تو فرماینه اکشان درکن منش درکنو غیر از آن درآمد نیست دا ارشاد فرمانی که اشان ببند اشکال نداری حضرت اسماء رازداری واقعی همه دو بگوشون که فرمانی وقتی که شپینا رسول پاک علیہ السلام با منی پدر ابو بکر صدیقات در حتن چه می منزلا غار سور طرف رفتن سباہینا ابو جہل جند گوتی ہمراہا ابو بکر صدیق دروازہ آیا تھا مکہ کافر زانا کہ پیغمبر علیہ السلام خالص و مخلصین ہمراہ و ہم نشین و ہم سفر اگر ہستے ابو بکر صدیق ہیں اولا ابو بکر بعد از شیخ چه حضرت لوگا ما یوسف ها و دا منزلا محاصره کنه صد نفر با شمشیر من این نقطه همیشه یاد آور بودتون که بعضی امور تا مروچگی مسلمانان دست چه کافران هم بالا جتا گوده ما برد نامردیانی تو که بی مروتیانی تو که و سریحتر بگوشون بی غیرتیان اتها مروچی بازی مدعیان اسلام و مسلمانیا چه ابو جهل پیمی ملعونی کافرا هم دست دیما جتا گبارا جتا مروچی مسلمان گنده میں اس نے مہی جتا حالیے وشی فلانی دوشی پہشانے تا بو جنا وقت گا کشک بو قاتلا رہزنا دوزا آئی لوگ سر حملہ کو لوگش پولیت افرادش بستن چمانا یا در کتن دننا لوگش پولیت یا جندش پہشانے تو کا کشت ولی ابو جل غیرت اشیا برداشت نکو لوگی تو کا بگزی لوگی که مردی گوت جنا وقت آلوگ تا داخل بی تعرض بی ابو جهل آئی هم اعتقادا ای ملعونی کافرانی که به کفر مرتا این چون مروتش هست که بی بی خدیجه لوگا پیغمبر منزل شبا داخل مبا منتظر بودن تا سباها که اداب پیغمبر یک وقتی شبا به دزماز در کبی سباها زود کچه منزل در کبی همین وقتی ما صدی نفر حمله کنه ای سرا یک پاری کسی مزان کئی شمشیر آئی تمام کو حضرت محاصرین پسرا حضرت ابو بکر بند بستا کا آمادی کا حضرت علی لوٹانی شپا علی آمین وفس کے جاہیں تو سبزیں چادری پنچ کو منی چادر بوتا ہمارا چادرہ منی بزورو و سرا مام پوشو مانی بیارو پھر دے وفس دراز کش چرا از ایک طرف دشمن ہم احساس کن لحظاتی کہ پیغمبر رفتا انگو تجاہ میں دیں دومی طرفا مهمترین خبر ایشی که مردم عرب امانت ها هر کسی به سفر رفته یا ملکه از دست قلدرا رهزنا ملک قلدر و مالوارا او تی مالا در امان نگندی او تی مالانش محمد مصطفی و حضرت محمد امین علیه السلام خدمت آیارت امانت کتب حضرت مردمانی ای امانات حضرت علی رضی اللہ عنہ دست تحویل دا علی من رو با ابو بکر باندہ کافری دہن کج مکن که محمد میں مال زورتن تو چه شہرہ رفت در کبت صلی اللہ علیہ وسلم ای مالانا اشان فلانی گا اشان فلانی گا ہمی ملک تو کن یا سفر اشانا بعد از مهر وگا کم کم به صاحبان تحویل بده وقتی تو تحویل داتن گورا تو هم به یک طرزی پشت سر ما حرکت کن مدینه بیا علی اوتی وظیفه انجام ده علما خطبا ادا لطائف سنجی کنه گوشی بچا پیغمبر امانت پیغمبر امانت مردمانی امانتا پیغمبر دستا امانتا یہ شپا کئی تحویل دے گا علی مرتضی رضی اللہ عنہ و اللہ اللہ امانت یعنی جناب محمد مصطفی علیہ السلام یہ شپا کئی تحویل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ودا که حضرت صدیق اکبر روت و حرکت کنه شپا واجا در بی و ای واقع شما اشکتا که نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحظه حرکتا چه منزلا با اینکه کفار دور منزلا محاصره کتا اللہ دستور مطابقا نبی علیہ السلام سوره یاسین اوائل تلاوت کنان بی بیرون در کبی یہ وقت تا اللہ تعالیٰ فرمانی فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تی درمیانا آنی درمیانا ما یک غشائی پوششی پردی آنی سرا دوردا در حالی که چمش چارگا ولی پیغمبر نگند محمد مصطفی علیہ السلام یک حالتی مانند کونا یک چورت جنگ آنی سرا پیشی ہے پیغمبر علیہ السلام مشتی خاک زوری ہر یکی سرا یک کم کم کی خاکی رکا خاک تی سر خاک تی سر خاک تی سر ہر یکی سرا کمو کمو خاک ایرکن تو تشریف با حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منزلہ چو دا آمادگی گرگ بھی وچ ابو بکر صدیق منزل دروازہ یا نا چھ پنجرہ یا پیغمبر علیہ السلام تو چون پدگر خیلی دقیق پدگرتا ہیں از زمان عربی بعد از ده ها سال با بعد از پیرمردی فرزندی که در شیرخارگی نوزادی اگر دیستگا ای ردیابان و پدگران فرزندی سه ولادت روچه بدیسته دو روز سه روچه از ولادتش بدیسته بعد از 50 سال همه مردش دیده دیگه با هجبرش ندیدنگا و مردی هم که وطا پوشتگی واقعات تاریخ و حدیث بخاری موجوده وقت نمانی توضیح دیگه مردی که حضرت حمزه به دست آی شهید کنک بوتا در حال کفر وحشی سالها بعد دمامی در حمسه 160 کیلومتری دمشق سوریا همه بانک و واجهی پرزند و یا نماسک که به آیانی کشتگی نه خاطره حضرت حمزه کشگا وادار کنه بگی که تو آزاد اگر حضرت حمزه بکشه مشی من و فلانی همراهت رفته حمس جسن کو که وحشی کجا انگشته بله آهن هبت ساختمان صاحبا وقتا ما رفتیم بالا سری گشتاده گتیم علی ابن الخیار فرزند که آیه قدیمی آقای چوکه نواسنگه مشی من وقتی دب بستگا دیم بستگا چم فقط ظاهرتم بدم پوشتگا قدم پاده چم پلان تو کا ظاهرتم بالا سر رب اشتاد این سلام این دا احوال پرسین کو جستی کن عدی ابن الخیار فرزندی جستی کن تو وحشی من از جاهیاره قدمان چاری فقط چم می ظاهرن چم مان چاری بدنی هیچ کجا ظاهر نه مشی عدی ابن خیارا یک جنین فلان قبیله تا سان کتگا چنائی یک چوکی مردینی بودتگا یہ چوکش من دات گا وقتی که من ببرونی شیر خار شیر دهنده جنینی پانگا شیر بی بیچائینو ہما چوک من دیستگا هنو تیگی لنکوکان پا دے من گندو وشی ہما چوک لنکوکان یہ وقتی که مرد باری 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال عمر گی نوتی چادرہ چھ دیما دور گا مشی گندے تو ہم آئیے لذا از پنجرہ در کے پاں سباہنا ابو جہلی یہ سراغ خان ابو بکر جستکا ابو بکر ہمیں دیں بی بی اسما لوگ یہ وقتی مسترین چوکن در کے بھی دیما مشی کے نا ابو بکر دے نہیں کجا رہتا ابو بکر حضرت ابو صدیق دختر نه پسر دختر با ابو جهل رئیس قریش و رئیس مکه روبرو اشتاتا مشی تی پید کجا رفتا تو حتما معلومه مشی من نزانو روت شهمات ابو جهل بی بی اسماء رخصار سرا اندازه محکم که اثر و فدان اللی و تی ای دختر ناز رخصار سرا اما اسما تحمل کن چطور تو نزانه تی پت گزارم تی شما نزان رازداری های دانی ما را کافی این که فقط ست تمون دیما ایر بکنه فلان راز بگش تی مولا کجا ہے تی پیش امام کجا رکھتا پاکین کسی آنا اول تا آخر چا الف تا یا والسلام پاکانا بیان یک استکان چاہیی بس ہمیشہ صدیق اکبر عرض کو وجہ دا درآمد نہیں رسول خدا علیہ السلام فرمانی اے ابو بکر منا ہجرت اجازت ایک بیتا ہے ان شپگین شب آمادہ باشے ابو بکر صدیق عرض کہاں الصحبت یا رسول اللہ تو پیسرا فرمائش کتا ولی باز دوبارہ لٹی تاکید بکا وہ تی تکلیفہ بزان بارے آبری حضرت وشتہ تو صبر کم ما تو امراہ بھی تو مرو حجرتا کہ تو منی امراہ ہے بلکہ حضرت ارادہ عوض بتا فدا عرض گئیں وقتی کہ حضرت منی ہمراہی عارضو گتا امرہ بولی آرزو ہستن در تابارن اجازه بھی منتی خدمت گزاری وظیفہ یا سعادت حاصل بکنو فرمانی بلے ابو بکر من پا میں یہ تکن تر اطلاع دیوں لوگا دستور دا خفیف و سبکی آمادگی توشگے آپ ہے برائے غار سور ہے معطلی سے روزہ سے شپ محتلی انتظام کنگ بھی وچدا حرکت بھی ادا پاری پرست نبو من تکرار کنو این موضوع ولی قبلا من شمار نشان داتا گا این کتاب تفسیر الامام ابی محمد الحسن ابن علی العسکری امام عسکری علیہ السلام تفسیر ہیں صفحه 365 و 366 قصت لیلت المبید. مبید یعنی شب گزرانی قصه، یعنی شبی که حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر جایگاه استراحت فرمانی و پیغمبر به سوی خانه صدیق اکبر حرکت کرد. این داستان خوب این که از این تفسیر امام عسکری علیه السلام بعد بشکنه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لكل أصحابه وبها أوصى حين صار إلى الغار. زمانك پیغمبر بطرف غار رفت. فإن الله تعالى قد أوحى إليه. الله ذو الجلالة وحي رهدا پیغمبر عليه السلام سرا. يا محمد ان العلی الاعلی یقرأ علیک السلام و یقول لک. خداوند علی اعلی به تو سلام رسینی و ترا دستور دن گشی ترا که ابو جهل و جماعتی از قریش تدبیر کتا که ترا شهید کنا و امرک ان تبیت علی فی موضعک. من خدا به تو امر کنم که علی آوتی جاگاها باپین و الله عز و جل فرمانتا که علی منزلت به منزله حضرت اسماعیل الذبیح علیه السلام از همه جایگاهی که آی در نزد ابراهیم خلیل علیه السلام داشت. علی و تی نفسا برای تی نفسا وجودا فدای کن و آی روح برای تی روحا وقا و سپر و دیمپانه و آمرو که انت استصحب ابا بکر. من خدا به تو فرمان دیم که ابو بکر را گویند امره ببردر این سفر. پس علی به دستور که در جایگاه پیغمبر وابسی الله پیغمبر علیه السلام ابو بکر صدیقا به دستور که گوید در سفر همراه با الله جل شانه. فانه اگر ابو بکر آنسکا و ساعدکا و وازرکا اگر تی گمخاری بکا و تی همکاری بکا و تی خدمت بکا و ثابت ببی به آنچه که گتو عهدی کتا و قراردادی کتا کان فی الجنت من رفقائکا بهشت از جمله تیر خاصین رفیقان بی و فی غرفات ها من خلصائت و جنت بالا خانیان اتحاد تی خاصین هم دیوان و هم نشین بی. ابو بکر حضرت علی دستور دا و گوشتی که علی تو راضیه که تو من جاب و ابسه کفار حمله کنه ترا شهید کنه. گوشتی بلا یا رسول الله رضیتو. من راضیم ای الله رسول که منی روح براتی روحا مبارکین سفر بلا ببی، منی نفس در مقابل تی وجود مبارکا فدا ببی، بلکه من راضیم که منی روح و نفس فدا ببن برای تی نزدیکی مردمیا و برای حیواناتی که آیا تی دور برایا و آیا من زندگی دوست دارم مگر برای تی خدمتا. یہ حضرت علی تقریبا جواب خلاصہ فرمانی اگر تی خدمت آرزو مبوتے من از زندگی خوش نہ دنیا یک ساعت یا ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر, پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق خطاب کر, ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر, تطلب اشد تطلب کما اطلب, اے ابو بکر تو راضی ہے گمام رہو میں در سفرہ, ہم چکم من تلاش کے نگبو, من پیگیری کے نگبو, من تعقیب مورد تعقیب قرار گرون, تعقیب کے نگبو, تو ہم تعقیب کے نگبو بے من پیما. و ای حبر زانگ بھی کہ تو منا بے ای چیزی کہ من ادعائی کنو نبوت حقی از جانب اللہ, تو منا برا اکارا ہمکاری کنے پشتیبانی کنے, و بخاطر من تو گرا انواع عذاب تحمل بکنے برداشت کنے, اشیاء تو راضی ہے ابو بکر؟ جواب, قال ابو بکر یا رسول اللہ اما انا لو عشت عمر الدنیا, اے اللہ اے رسول اگر دنیا عمر بنا دے اگر بھی نہ صد سال نہ ہزار سال, ہمین چو سال کے دنیا عمر ہیں, ہفت ہزار سال بازی وشتا گشتر کم تیر بازی وشن کے ملیون ہا سال عمر دنیا ہیں, من دنیا عمر اندازہ منا اللہ عمر بدا, اعذب فی جمیعہ اشد عذاب, در تمامی عمر بخاطر تو منا سخترین سزا دے اگر بھی, و ہنچی عذابی بی بی کہ بائیں کہ شدید ہے بازم موت من سر میں, و یہ عذاب چھ من سر دور ہم بھی, اما تی محبت خاطرہ بی بی, ذالک احب الی من ان اتنعم فیها و انا مالک لجمیع ممالک ملوکہ فی مخالفتک, منا یہ عذاب خوشتر بھی پسندتر بھی چھ اشیاء کہ من تمام دنیا پادشاہان جاگات تنہا ای وکیل ہو, یہ منحصر بفرد پادشاہ ببون, و دنیا تمام نعمتان تہا من در تی مخالفت زندگی بکنو, آپ امین زندگی بربادی زندگی ہے, یہ پیمین زندگی کہ با عذاب بخاطر تی محبت ببی, اشی برائے من خیلی مسرت بخشن و خوشحالی, آفرین ہے. دیما فرمانی وحل انا و مالی و ولدی الا فداؤک, من منی مال منی اولاد ما درستم پہ تو ندرو قربانی حیراتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, پیغمبر علیہ السلام در جواب ابو بکر چی فرماش کا, لا جرم ان اطلع اللہ علی قلبک, ابو بکر حتما اللہ تی دل چارتا, اللہ تی دل دیستا, و اللہ دلانا گندی نہ گندی, اے ابو بکر یقینا اللہ بدون شک تی قلب شر چارتا گو دیستا گو بررسی کتا, و وجد ما فیه موافقا لما جرى علی لسانک, و اللہ دیستا کہ تی زبان ای حبران کتا اشکنہ گے ہنو تو کتا گو تی دل حالتا موافقا, چون نہیں کہ تی دب دگری گو شگی تی دل دل تصور کنہ گے, جعلک منی بمنزلت السمع والبصر, اللہ ترا گو من ہمان نسبت داتا کہ گوشا چما گو انسان سرا چی نسبت ہستن, تی نسبت گو من ہن چوشے, تو منی چمے تو منی گوشے, والراس من الجسد, سر چه نسبتی گو بدن داری که سر بی بدن, بدن بی سر نبی, تو منی بدن محمد مصطفی علیہ السلام جسم اطهره, فرمانی تو منی سر ای ابو بکر, و بمنزلت الروح من البدن, تو منی بدن روح ای ابو بکر, کعلی الذی هو منی کذالک, مانند ہما علی کے علی بن ابی طالب ایک اوئی ہم نسبت گما ہمی پہ میں ہمی تھی ڈولا کتا چطور ہے اور ہم گما ہمی پہ میں, یہ کہیں امام عسکری ہے تفسیر ہے عبارات, و یکی از کتب تفسیری ہے حضرات شیعی بزرگوار و امام یازدهم طرف منسوبین تفسیر اینشی. لذا بعضی متعصبانی که گوشتگیش خلاف ایشی که پیغمبر ابوبکر صدیق امره نکتا در مقابل امام یازدهم حرفا سخنانی حرف پوچ و هیچ. و قرآن عظیم بالاتر از هر کتاب فرمانی الا تنصروه فقد نصره الله. ای مسلمان اگر شما حتی پیغمبر کمک مکنی الله وقت آیا هنچک قبلا کمک کد شما بود چمان دی انگا الله تنها ای کمک کن کدی خدا تنها ای کمک کو. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. زمانی که کافران پیغمبر چه ملکا اخراج کو جلاوطن کو. ثانی اسنین دو نفر پیغمبر دومی نفر از هما فی الغار وقتی که دو نفر غار تو کہتا غاری که کمینگاه و پناگاه پیغمبر ای نام قرآن تا بهما نام غاری حتا یہ غار ہمی غار سو رہے ہیں پرچے خدا گوشی دو نفر دومی قربان با اللہ صداقتا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا چه خدایا راست گوتر کن اللہ ترتیبا بدل نکا چون غار تا ابو بکر پیسرا ربتا پیغمبر دومی نفر بودتا که غار وارد بودتا اللہ تعالی فرمانی بن النبی غار روکی نفرانی تو کا دومی نفر وقت غار تا رفتا اولا کسی دیگه بودتا و آکس کئی از یقور لصاحبی آ پیغمبر خاصین صاحب همنشین یار همراه مددگار هم مجلس و آئی کئی تمام دنیا موافق و مخالف جس کا تمام کتابانا تاریخ تفسیر روایات هر ملت قوم بچار وغیر ابو بکر نام ادا دیکھ کسی نام نگل دیکھ من این موضوع تمام کردم وقت گسته دو مطلب دیگه من سعی کنم که کوتاه چند دقیقه تا خلاصه بکنم شما خدمتها. در راستای تعذیب و اذیت و آزار مسلمین در مکه مکرمه که برای پیامبر علیه السلام چقدر طاقت فرسا و غیر قابل تحملتن که در نتیجه آیان دستور هجرتی هاجمک مروشی تا مروشی هم ابو جهل فرزندان در دنیا ملحدان و کفار قریش هم کیشان و هم عقیدیان همان زمانه یهودیان مدینه هم فکر و هم گاما و آیانی همان یهودیانی نسل و فرزند و اولاد با داشتن حکومت محدود و معدودی به نام اسرائیل و نژادی به نام صهیونیست در همین چند روز گذشته چه انواع فجائع و عذاب و آزار و اذیت و اهانت و قتل و غارت و کشتار فجیع و دردناک برای هیچ مسلمانی احدی از مسلمین قابل تحمل نهتا برای مسلمانان غزه و نوار غزهش روا داشت چه جنایاتی که بر فلسطین از سالهاین که شروع بود تا مروچی ادامه داری و اگر ما با ای خون سردی و با عرض معذرت با مسلمانان دنیا با ای کم بخاری و بی بخاری با ای روش های بدون سود و بی فائده و قطع نامه هایی که صادر کنگ بی تو چارش تاییدی جمله انسالا گوشگ بی توسط سران کشورهای اسلامی رؤسای جمهور و ممالک اسلامی دنیا با این رویه اگر ما بلوچین که مسلمانان فلسطین و مسلمانان مظلوم و تحت ستم دنیا مخصوصا در فلسطین و در غزه امروز از دست این دشمنان لدود نجات حاصل کنه اشی خیال خامیه همه پین که کفار و مشرکین مکه و تی لذت در عذیت و تعذیب مسلمین و رسول خدا علیه السلام احساس کو مروچی اسرائیل حکومت و مروچی صهیونیسم جهان هر و تی لذیذترین و پر تفرج و تفریح ترین لحظات زمانی احساس کند در وقت احساس لذت کند که فرزند خردسال زن خانه نشین پیرمرد 70 و 80 ساله و افتاده و جوان برومند فلسطینی لبنانی و نوار غزه ساکن و ادگه مناطق اسلامی جوانانا با رگبار طفل و طفلهای معصوم و زن و مرد و پیرمرد و جوانا با رگبارها مسلسل بندی تو آنها در خاک خون گندی که در حال اضطراب انتو در تحرک انتو آخرین واپسین دم و نفس و کشگا خاک خون تا آنا غلطان گنده احساس لذت کنه این ملعونا ای قرده و خنازیر ای میمون و بوزینه و در شکل انسان و ای خوکها و خنزیرها در لباس انسانی لذا هما طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامیه در 12 همی برجا چند روز قبل و تی پر دردین لحن و اندازتها و تی انزجارا نسبت به ای حرکات فجیع ابراز کتگا و از مسلمانان دنیا و سران کشورهای اسلامی تقاضا بودتگد که ای تعدیها و تجاوزات کم مانند در جهان که به هیچ وجه قابل پذیرفتن و پذیرش نه باید امت اسلامی به خروش در بیه مسلمانان تا جوشش ایمانی و غیرت دفاع از مظلومیت مظلومان غزه و فلسطین باید به جوش بیه مسلمین باید در سطح تجارت خانه های بزرگ معاملات اقتصادی در زمینه منابع طبیعی و سوخت و منابع هسته‌ای منابع دیگری که الله تعالی ثروت هایی که به جهان اسلام مسلمانان مملکت داتا با تحریم رابطه و قطع رابطه حتی در تجارت قطع رابطه یا همه پیپسی کولایی که از اسرائیل شرکتا و آین ایادیا در ممالک اسلامی نمائندگی دارن تهیه با نوشابهی که توسط آن تهیه بی لباسی که توسط آیان اد کنگ بی کلن باید تحریم اقتصادی با قرار بده مسلمانا و با غیرت مندانا طریقه بایستی با اسرائیل مبارزه کنگ بی نه تنها با قطع نامه بدون محتوای صادر کنگ کسانی که با این تفکر و با این نظریه همه هنگ دستان بلند کنن که باید همین کار کنن ببین جزاکم الله خوبت که دار مرگ بر اسرائیل ناره گوشک بودین ولی من ناره زمکان سوست بودین مرگ مسلمان آن جهان زنده باد مسلمان آن جهان زنده باد الله مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل آخرین مطلب موضوع انتخابات مجلس. تعدادی از نامزدهای ثبت نامش کتگه برای عنوان کاندیداتور مجلس در این نوبتی که در جریان در وهله اول تایید بودن، بعضی دوباره تردید بودن، دوباره تایید بودن، بعضی روز اول تردید بودن، هم تایید بودن. مسئله انتخابات اهمیت و ارزش بیان کنگه الان وقتی نیست و تا جمعه آینده که احتمالا خود روز انتخابات باز همه شرکت گسترده در انتخابات صحبت ها بگر دیگه صحبتی بود نکه، این صحبت الان هم سر جاین که مسئله مهم اولیه شی اینکه این ملت مبارز ایرانی مثل گذشته و تی حضور در پای صندوق های آرا وسیع‌تر و گسترده تر از نوبت های گذشته باید قرار بدن تو آمادگی داشته ببین که این حضور در پای صندوق ها هرچی بیشتر بید دشمن مشترک بیشتر مایوس کن. توصیه ای حتیر برای عزیزان در مورد انتخاب فردی که نامزدی که از میان نامزدها اشی این که معیارهای دینی مذهبی اسلامی مسلمانی باید ملاک قرار بده، فامیل گرایی و طائفه گرایی و قومیت نسبت قومی منی برات منی ناکوه منی فلان زاده اشا نیت های خدایی نه. خدایی بودن آفرد با خدا بودن آفرد باید برای مسلمان ملاک بید و اگر ملاک دیگری اهمیت داری برای ما خدمت برای مردمه. کسانی که ما احساس کنیم که در گذشته خدمت خوبش انجام داتا یا در آینده ما تشخیص میشیم که خدمت بهتر از گذشتگان انجام ده باید مد نظر قرار دیگه ببین. کاندیداتوری یک مسئله ارثی نهیں، خاندانی نهیں، یک دیکتاتوری نهیں. هر کسی که صلاحیت بهتر و بیشتری برای رسیدگی به حقوق مردم، دفاع از حقوق مردم در مرحله قانون گذاری، صلاحیت بیشتری، دیانت و ایمانداری بیشتری در آی احساس کنی همه فردا انتخاب کنی. و از مجموعه و جامعه مسلمین و تا جدا مکنی. اگر مسلمانان با هم با یک تشکلی مثل گذشته یا بهتر از گذشته در این نوبت روی یک فردی یا انگشتش ارکود که ما عموما افراد سرشناس، ریش سفید، معتمد، علما، روحانیت تصمیم گیری کو که فلان فرد هر حیثیتی داری ولی مشوره صحیح و بدون عصبیت و تعصب، قوم گرایی، منطقه گرایی، فامیل گرایی روی یک فردی اظهار کنه که این مشوره پیروی و با مشوره مسلمین رو فرد کار کنه که را به همه فرد داده یک اشی کمال مسلمانی مسلمانانی صفت قرآن گشته امرهم شورا بینهم، مسلمانانو تی هر کارا کمترین و کچکترین کارا باوتی مشورت تایی کنه. اگر چنانچه هنچین شور و مصلحتی از طرف افراد فهمنده و مصلحت شناس به شما اعلام بو از هما مصلحت اندیشی و مشوره آنگاه تأثیب کنید در ایشی شما انسجام وحدت برادری و اخوت و شما رنگ قدرت به نمایش ایروی انشاءالله. امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانه توفیق بدن برای همگان و در تمام شهرستان ها و در تمام این مملکت افراد و ملت ها که پای صندوق های رای حضور فعال تر از گذشته داشته باشند و برای انتخاب افراد بهتر و شایسته تر از گذشته موفق و مؤید بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم مروچی انشمه مسلمانی برات و گوهرانی کمک برای مسجد جامعه جمعوری بند با توجب شی که گوستگی هفته گا هم کمک جمعوری بیتگا و معمولا ای پیمن که دو هفته فرصت جا خالی ارکنک بی اما با توجب بدهی بالای مسجد جامع بابت همیں سیمی کے زیرک بیتگا و یہ دیکھیں مکارے کے انجام بھائے گئے در قسمت شمالی مسجد مجبور بیتیں کہ یہ ہفتہ گا شمارا زحمت دے گا بھی و یہ کمک شما مسلمانی برای مسجدہ جمعوری بھی لذا دست بندی بیت کے با حمد بالا و دست بلند کمک بکنے جوانانی کے برای جمعوری کارا گشن کنک بیتگا کارا جمعوری شروع بکنند امیدواریں اللہ تبارک و تعالی ای کمک شما کنید اللہ قبول فرمائنید و بزانے کشان برای شما ذخیرے هستند تو انشاءاللہ غور رسند شما را در آخرتا وجہ فرمائنی که چند ملیونی چکی ها بابت ہمیں خرید ایک مسالح زیرک بودتا که باید ہمیں باند پاس بھی باند پونشی لذا درخواست بھی که با همت بالا و دست بلند ای مبارکین روچه کمک شایسته بکنه جزاک اللہ لحتی نوشته یاداشت دیگ بیتا که سوالات شرعی و احکام باری اجوست کنک بیتا دست بندی بیت که چشین سوال اگر بیت شما به دارالافتاء مدرسه دینیا بنویسته انشاءاللہ شما جواب او در شما رسیدتے این شخص بنام ندیم فرزند عبدالمجید بیمارند تقاضای دعای شفا دارید دعا بکنه اللہ تبارک تعالی ای بیمارا و ای دیگه بیمارانا که در بستر بیماری بسر برگند هر چیز زودتر شفای عاجل و کاملش نصیب فرمائیں وستگی ہفتہ گا ہم سید محمد رئیسی سائیکی غلامی داد کریم کتری فرزند عبدالکریم و یا دیگه مرحوم نازوی جدگار از دنیا رفتہ گا از طرف ایشانی خانواده تقاضای دعای مغفرت کنک بیتا دعا بکنی اللہ تبارک و تعالی ای امواتی که نام شکرک بی و یه دیگه سایر اموات مغفرتا بفرمائینی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

رئيس الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات والطيبات. السلام عليكم. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم باركت على إبراهيم. فتنة المسيح حجة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيتها على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فروردگارا میں وحدت و انسجام روز افسون قرار بدے. خدایا میں نا امنیانا با امنیتا مبدل بفرمائیں. خدایا میں وجودا میں جامعیا میں شہر و دیار و خانیانا از تمام مفاسد و منکراتا پاک سازی بفرمائیں. خدایا مارا تزکیے نفس توفیق عطا بفرمائیں. خدایا میں سینیانا آئینے پر صفائی با محبت و مودت ہم دیگر قرار بدے. کی نہایا از سینہائی ما خدایا بیرون ببر و جنگ و فساد و فتنہ از جامع ما ریشکن بفرمائن. خدایا منکرات و مخدرات و مسکرات از میں جامع ریشکن بفرمائن. خدایا مارا حامیان و طرفداران و علم برداران صلح و امن و امان و امنیت ملی کامل عطا قرار بدے و مارا جز مومنین سر بلند و کامیاب قرار بدے. دوئے دشمنانا و دشمنان اسلاما کے قابل ہدایت نہ اے خدا آیانا بانی جانان و مالان و اولادا گرفتار بفرمائن. مارا میں فرزندانا میں اولادا میں جنین و چوکانا میں پیر و جوانانا جامع اے اللہ از ہر گزند و آفت و بلیاتا و از تمام حجمہائے گمراہ کنندہ و اہل زیغ و ضلال کجروی انسانانی کجروی و گمراہی آثار و مشکلات حفاظت بفرمائن. اے خدا مارا چھ تمام بیماریاں شفا عطا بفرمائن. تمام بیماران لباس عافیت بپوشائن. خدایا میں امواتا تمام مسلمین امواتا مورد مغفرت قرار بدے. آنی قبرانا پر نور بفرمائن. آینا چھت عذابا نجات بدے. جنت الفردوس نصیبش بفرمائن. خدایا مارا و میں اہل حقا و میں افرادی کے در امور دین و دنیا جزء محبان و ہمگامان و ہمکار و ہم فکران میں بتگن تو حسن صحت و سلامت و عافیت عمرہائی طولانی با توفیق طاعت و عمل صالح عنایت بفرمائن. وقت کے مارچ دنیا برے ماہ خاتمہ یا با ایمان بفرمائن. خدایا کفرا در دنیا خار و ذلیل و سرنگون بکا چه شر و فساد ملحدین و مبتدعین و ملحدین و کفار ما را حفاظت بفرمائن اے خدا می دشمنان شر را از ما بان جندہ منقلب بفرمائن اے خدا دشمنان اسلام تسلیحات و تجهیزات نظامیہ بان جندان اس طرح منفجر و منقلب بفرمائن اسلاما سر بلند و ابرومند قرار بدے اے خدا در ای انتخابات مجلسا انسانهای شایسته تر و صالح تریا به مجلسا راه پیدا کنگے توفیق عطا بفرمائن و مسلمانانا با خلوص نیت افراد مؤمن تر و مخلص تر انتخاب کنگے توفیق عنایت بفرمائن میں مهمات دین و دنیا کفات بفرمائن اے خدا میں وامانا چه میں گردنا ادا بفرمائن تمام مقروضان و وامداران که آنی دوشان سرانی کسرت وام سنگینی کا اے خدا زیر بار ای بارا آیانا نجات عطا بفرمائن میں جوانان و تمام افراد بیکارا اے خدا انا کاسبی و کار و شغل حلال و رزق حلال عنایت بفرمائن صاحب مشکلانی مشکلات آسان بفرمائن عزیزانی که آنی فرزندان و آنی عزیزان غائبن تو گارن تو گمنام اے خدا انا زندگان حفاظت بفرمائن و بسلامتی و آغوش خانوادهاش بر بگردین انسانانی که آیاوتی عزیزانی پدران و مادرانی و فرزندانی که دوستری انسانانی از دست دیگه سوگ و داغتا نشتگن تو ان قلبان دردمند اے خدا آنی دردمندین قلبانا سکون و آرامشی عطا بفرمائن اے خدا میں مهمات دین دنیا کفایت بفرمائن میں عاقبتا در تمام امور بخیر بفرمائن میں وحدت و انسجام اے خدا روز افزون قرار بدے میں دشمنانا سرنگون و نابود بفرمائن مشکلات دینی دنیوی آسان بفرمائن اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین آمین برحمة